20% taniej, 8,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda wyklucza opuszczenie Unii Europejskiej przez Polskę, ale dodaje, że wspólnota nie może funkcjonować tak jak w tej chwili. Nawet do kilku tysięcy osób mogły dotrzeć fałszywe SMS-y o kwarantannie. Ostrzegamy, by nie klikać w linki. W związku z kończącym się spisem powszechnym w całej Polsce organizowana jest noc spisowa. Aby Unia Europejska się rozwijała i była zgodną wspólnotą, nie może funkcjonować tak jak w tej chwili, mówi prezydent Andrzej Duda. Prezydent, który kończy wizytę w Stanach Zjednoczonych, udzielił wywiadu dla TVP Info. Wskazywał, że opuszczenie wspólnoty przez Polskę jest wykluczone, ale to nie znaczy, że nasz kraj nie powinien zabierać głosu w sprawie działania unijnych instytucji. Unia Europejska i kraje przede wszystkim zachodu Europy, niektóre, zmierzają w całkowicie fałszywym kierunku. Jeżeli Unia Europejska ma się rozwijać, jeżeli ma być radosną wspólnotą, to ona nie może funkcjonować tak, jak funkcjonuje w tej chwili. W tej chwili jest opresyjna, narzucająca, szkodzi krajom, działa przede wszystkim na zasadach ideologicznych. W ogromnym stopniu została zdominowana przez ideologię, a proszę pamiętać o tym, że powstała jako wspólnota, która miała budować pomyślność ekonomiczną Europy i zapobiegać wojnom. Zdaniem prezydenta Unia powinna wrócić do tego, czym była u swojego zarania oraz do wartości, które przyświecały założycielom Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Inspekcja Sanitarna ostrzega przed fałszywymi wiadomościami dotyczącymi kwarantanny. SMS-y zawierają link do strony. Ekspert od ochrony danych osobowych Katarzyna Ellerik ostrzega, że po kliknięciu w link możemy trafić na stronę, za pomocą której oszuści wykradną nasze wrażliwe dane. Fałszywe SMS-y mogły dotrzeć nawet do kilku tysięcy osób. Od dawna w Polsce nie odnotowano takiej skali ataku związanego z masową wysyłką złośliwych SMS-ów. Jest to rodzaj ataku phishingowego, czyli metody oszustwa, która polega na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję w celu wymuszenia poufnych informacji, zainfekowania naszego komputera czy smartfonu. Prawdziwa wiadomość o izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem brzmi następująco. Jesteś na kwarantannie, masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna Domowa. Jest dostępna w App Store i Google Play. Ostatnie dni na dokonanie obowiązkowego spisu. Do końca września trwa w Polsce spis powszechny ludności i mieszkań. Dziś w wielu miejscach w kraju organizowana jest noc spisowa. W województwie śląskim czas pracy wydłuży dziś 37 punktów. Jak mówi wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Grażyna Witkowska, większość gospodarstw domowych już została spisana. W całej Polsce do tej pory spisanych zostało ponad 90% mieszkań. Województwo śląskie znajduje się po środku tej stawki, a więc jeszcze do 100% trochę nam brakuje. Chcemy dać wszystkim szansę, którzy do tej pory tego obowiązku jeszcze nie zrealizowali, nie mieli takiej możliwości bądź czasu. Za odmowę uczestnictwa w spisie grożą kary finansowe. Mija pół roku od momentu, gdy do aresztu trafił Andrzej Poczobut. Polski działacz i dziennikarz z Białorusi jest wraz z prezes Związku Polaków Angeliką Borys oskarżany o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Ma to związek z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Jan Roman Grodziński, dziennikarz pracujący dla telewizji Polonia, powiedział Polskiemu Radiu, że Andrzej Poczobut znalazł się w areszcie ze względu na swoją aktywność zawodową i społeczną. Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu jako dziennikarz, który zawsze mówił prawdę, również jako działacz społeczny. Jan Roman podkreślił, że dobrze zna Andrzeja Poczobuta i wie, że nie zdecyduje się on na pisanie listów o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki. Nie poddę się na propozycję, którą składa władza. Dla niego postawić podpis o ułaskawienie, to tego on nigdy nie zrobi. Jan Roman zwrócił uwagę, że przetrzymywanie od pół roku w areszcie Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta negatywnie odbija się na działalności Związku Polaków na Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa znów będą się musieli rozdwoić, bo znów Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą grać tak jak wczoraj w tym samym czasie. Na 14 zaplanowano początek meczu Igi z Greczynką Marią Sakkari w półfinale turnieju WTA w Ostrawie i Huberta z Niemcem Peterem Gojowczykiem w półfinale imprezy ATP w Mecu. W kraju szlagier piłkarskiej PKO Ekstraklasie mistrz Polski gra z wicemistrzem. Legia w Warszawie o 20 zagra z Rakowem Częstochowa. Wcześniej o 15 Stal Mielec spotka się z Radomiakiem Radom. O 17.30 Warta Poznań z Zagłębiem Lubin. Wczoraj lider tabeli Lech Poznań nieoczekiwanie 0-1 przegrał w Białymstoku z Jagiellonią, a Górnik Łęczna dostał lanie od Lechii Gdańsk. Uległ jej aż 0-4, mówi trener gości Tomasz Kaczmarek. Chciałbym krótko pogratulować moim zawodnikom, bo mamy za sobą dobry tydzień, trudny tydzień. Mecze u Beniaminków są zawsze naprawdę niełatwe. Nie wszystko, co robimy na boisku, jest już idealne i na pewno mamy przed sobą daleką drogę, ale czuć, że ta drużyna bardzo chce wygrywać. Za to szacunek dla zawodników. Co w futbolu w innych ligach niż nasza? Robert Lewandowski tym razem bez bramki w meczu Bayernu Monachium w Bundeslidze. Bawarczycy pokonali na wyjeździe Greuther Fürth 3-1, a kapitan naszej kadry przerwał serię kolejnych spotkań z golem w meczach ligowych. Licznik zatrzymał się na 15. W Anglii dziś od 13.30 spotkanie palce lizać. Chelsea na Stamford Bridge spotka się z Manchesterem City. A ze spraw siatkarskich wystartowała Tauron Liga Pani. Na początek pewne zwycięstwa faworytów. Chemik Police 3-0 pokonał w Opolu Beniaminka ekipę Unii. Radomka Radom też do zera ograła u siebie Pałac Bydgoszczy. To tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17. Sobota pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu. Nad morzem silny wiatr osiągający w porywach do 75 km na godzinę. Od 15 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cyprian Kamil Norwid. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu. Ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Bawełniane wody niemowlęce. Okazja! 6,99. Pajacyk dziecięcy. Hit! 19,99. A tylko dzisiaj drugie wody lub pajacyk kupisz 30% taniej. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Wraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska, Michał Kukawski i Paweł Turski, a nasi goście, których za chwilę będzie widać i słychać, to Anna Maria Żukowska, klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. Minister Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta, dzień dobry. Dzień dobry, witam uprzejmie. Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. I Paweł, i Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Dzień dobry. Polski rząd nie zamierza płacić kar nałożonych w sprawie Turowa. Według ministrów oraz wielu ekspertów są one nie tylko nadmierne, ale także bezprawne. Decyzje w sprawie kopalni Turów zgodnie z unijnym prawem może podejmować tylko Rada i tylko jednomyślnie, a nie TSUE, bo tu chodzi o sprawy znaczącego zaopatrzenia w energię, uważa europoseł Jacek Sariusz-Wolski i składa interpelację do Komisji Europejskiej. Czy według państwa Polska powinna zapłacić kary, czy nie? Anna Maria Żukowska. Polska nie ma wyjścia, musi zapłacić kary, chyba że mamy kolejny raz udowadniać, że praworządność mamy głęboko gdzieś, dlatego że był czas na rozstrzygnięcie sporu w sprawie kopalni w Turowie. Czesi wcześniej chcieli z nami rozmawiać, natomiast my jako Polska nie wyrażaliśmy dostatecznej chęci rozstrzygnięcia tego sporu na etapie przedsądowym, przed tym jak strona czeska pozwała nas do Trybunału. I nie widzę tutaj możliwości niezapłacenia tej kary. No, to ona jest w tej chwili... A ten argument, który przytoczyłam, według pani jest bezzasadny? Według mnie zasadne jest rozstrzygnięcie wspólnie ze stroną czeską. W tej chwili to się przesunie niestety trochę w czasie, ponieważ jak nie zadbaliśmy o to na odpowiednim momencie, teraz w Czechach są wybory 8-9 października i strona czeska nie ma czasu w tej chwili zajmować się akurat kopalnią w Turowie i myślę, że te kary będą bardzo boleśnie odczuwane przez wszystkich z nas, bo można by za to zbudować kilkadziesiąt żłobków, można by za to kupić wyposażenie karetek albo wręcz całe karetki, podwyższyć pensje ratownikom medycznym, na to wszystko nie będzie pieniędzy. No każdy ma jakieś pomysły na wydanie tych pieniędzy. Będzie musiała wydać dziennie na to. Notabene ta kara jest i tak 5 razy mniejsza niż wnioskowała strona czeska, także sąd nie uwzględnił tej wysokości w całości, ale z drugiej strony przecież pamiętajmy, że Czesi żądali od nas naprawdę dużo mniej. Oczekiwali po prostu, że Polska zrekompensuje te straty wody, które są po ich stronie granicy. Ale podobno w trakcie negocjacji podwyższyli stawkę. Paweł Sałek. No panie redaktor, witam państwa jeszcze raz. To jest sprawa dosyć skomplikowana. Ja powiem, że jeśli chodzi o wodę po stronie czeskiej, to Polska dokonuje inwestycji tak zwanej bariery antyfiltracyjnej, która będzie służyć temu, ażeby ewentualnie, zaznaczam, ta woda nie przesuwała się ze strony czeskiej. Natomiast pamiętajmy o tym jeszcze od strony technicznej patrząc, że po stronie czeskiej w tamtym rejonie występuje także bardzo głęboka i poważna inwestycja żwirowni. I zdania uczonych są podzielone co do tego, dlaczego ta woda po stronie czeskiej ewentualnie zanika. To jest raz. Druga sprawa to jest taka, że jeśli spojrzymy na zapisy traktatowe dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, artykuł 194, to mamy taką sytuację, że każde państwo członkowskie ma prawo do indywidualnego kształtowania swojego miksu energetycznego i korzystania ze swoich zasobów. To jest dwa. Trzecia sprawa jest taka, że jeśli przypomnimy sobie sytuację z wakacji tego roku, kiedy nastąpiły pewne problemy w elektrowni Bełchatów, też elektrowni konwencjonalnej, opalanym węglem brunatnym, mieliśmy sytuację taką, że w całej Unii Europejskiej, w całym systemie elektroenergetycznym Unii Europejskiej wystąpiły bardzo poważne problemy związane z zasilaniem i dostarczaniem energii elektrycznej. Na szczęście udało się ten problem załagodzić, ale podobna sytuacja od strony inżynierskiej i przepływów sieciowych będzie w sytuacji, jeśli dojdzie do wyłączenia elektrowni w Turowie, ponieważ elektrownia w Turowie, no i kopalnia, no bo w konsekwencji zamknięcia kopalni będzie wyłączenie instalacji, która jest w symbiozie, czyli elektrowni. Mamy taką oto sytuację, że zaczynają się autentyczne problemy elektrotechniczne w całej Unii Europejskiej. Z naszego punktu widzenia, od strony bezpieczeństwa dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, ta instalacja w Turowie jest kluczowa i ta instalacja w Turowie, ona ma pracować, jest zaplanowana do pracy jeszcze na wiele lat ze względu na sprawy związane ogólnie mówiąc z bezpieczeństwem energetycznym, więc w tej sytuacji ja przedstawiłem, panie dyrektor, ten kontekst taki tak, ale ja pytam, inżynierski. Na razie jest tak, że są kary. Płacić, nie płacić. Ja podzielam pogląd pana europosła Saryusza Wolskiego, który jest człowiekiem, który zna się na Europie, rozumie Europę, jest człowiekiem, który ma podejście prointegracyjne, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale z podmiotowością poszczególnych państw. Jeśli by doszło do sytuacji takiej, że mielibyśmy płacić kary, to też to nie będzie takie proste, bo komisja może nas wzywać do zapłaty kar. Kary są wydane na zasadzie postanowienia jako środka zabezpieczającego, a tylko w przypadku rozstrzygnięcia definitywnego, czyli wyroku, takie kary mogły być na państwo członkowskie nałożone. Jeśli by doszło do tego, że my nie zapłacimy, to komisja zapowiada, że z kolei zminusuje nasze przepływy finansowe i transfery finansowe z racji środków unijnych do Polski. A my możemy zminusować swoją składkę, tak. My możemy zminusować swoją składkę i ta przepychanka będzie trwała, ale przecież to nie o to chodzi. Jeśli Unia Europejska, także w układzie energetycznym, ma funkcjonować, to to postanowienie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym momencie zaburza to, co od wielu lat jest budowane, można się z tym zgadzać albo nie, mogą być różne opinie na ten temat, natomiast nie jest to dobry moment na to, żeby w ten sposób z Polską postępować, ponieważ komisja ze swojej strony także w kilku innych obszarach, nie tylko w przypadku Turowa, zaostrza kurs na Polskę. Tak można powiedzieć. I to jest, mówiąc wprost, niedobre i wielka... Marcin Kierwiński, jeszcze będziemy mówić pewnie o Turowie w drugiej rundzie. Marcin Kierwiński, płacić, nie płacić? Panie redaktor, rozwiązać wreszcie problem przede wszystkim. Przecież tych kar nie trzeba będzie płacić, jeżeli strona polska dogada się z Czechami, jeżeli Czesi wycofają swoją skargę z TSUE. Zresztą no dobrze, a jeśli się nie dogada? Panie redaktor, ale ja przypomnę, że 4 miesiące temu pan premier Morawiecki mówił, że już się dogadał ze stroną czeską. No parę godzin później pan premier Czech dementował te kłamstwa Morawieckiego, no ale to pokazuje tak naprawdę, jak polska strona negocjuje tą sprawę, a sprawa jest bardzo poważna, bo rzeczywiście dotyczy bezpieczeństwa energetycznego. I dziś... Przepraszam, że przerwę. Polscy negocjatorzy mówią, że Czesi, że tak powiem, podbijają stawkę w tych negocjacjach w tej chwili. Żądają więcej niż na początku. Ale pani redaktor, ja nie wiem, co robią czescy negocjatorzy. Ja chcę się skoncentrować na tym, co robi polski rząd. Przypominam, że polski premier mówił, że sprawa jest rozwiązana i że Czechy zaraz wycofają skargę. To potem było prostowane, czyli kłamał. Ja przypominam, że pan premier Sasin, odpowiedzialny teoretycznie za spółki Skarbu Państwa, w praktyce odpowiedzialny za gigantyczne koszty dla budżetu państwa, które swoją osobą generuje, obiecywał, że ta sprawa będzie załatwiona. I dziś nie ma co dywagować, płacić, nie płacić. Dziś trzeba po prostu rozwiązać problem. Jeżeli Czesi wycofają się z tej skargi, to nie będzie problemu zabezpieczenia i nie będzie problemu tych kar. No dobrze, ale tylko, na razie... że zamiast się dogadywać... Ale na razie jest ale... kara, a nie no ma tak, pozytywnego wyniku my negocjacji. Tylko my mówimy o tym, że w tych relacjach mamy bardzo poważną chorobę i zamiast leczyć powody tej choroby, to my mówimy, a weźmiemy aspirynkę, zbije się gorączkę, będzie niższa i wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze. Problem trzeba rozwiązać. I to jest pierwsza sprawa. Druga kwestia, to ja muszę powiedzieć, że jak patrzę na to, co robi rząd pana premiera Morawieckiego, no to jestem przerażony, bo dziś dowiadujemy się, że premier Morawiecki nie poleciał na spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ chce zademonstrować Czechom, jaki jest twardy i jak nam się nie podoba postawa Czechów. No, czy tak się załatwia realne problemy Polski? Pan premier Morawiecki już dawno powinien być w Pradze i te sprawy załatwić. No i wreszcie jest trzecia sprawa, bo proszę pamiętać, że my ta dyskusja na temat Turowa toczy się jednak w otoczeniu informacji o drastycznych, podkreślam drastycznych, podwyżkach cen energii dla Polaków. Ja wiem, że ktoś powie, że ceny energii mogą wzrastać także w innych krajach europejskich, ale tym bardziej w sprawach energetyki, w sprawach kosztów, które ta energetyka może generować dla zwykłego Kowalskiego, no polski rząd powinien zachowywać się odpowiedzialnie. A co my mamy? Mamy awanturę w sprawie Turowa. Mamy, no powiedziałbym, aferę, jeżeli nie powiedzieć mocniej, przekręt, jeżeli chodzi o elektrownię w Ostrołęce. No i to są wszystko dokonania tej ekipy. No jeżeli zaraz nasi słuchacze... Ale musimy mówić troszkę krócej. Już, panie redaktor, ostatnie zdanie. Jeżeli nasi radiosłuchacze zaraz dostaną podwyżki energii, a wiemy, że to jest nieuniknione, mówi o tym sam rząd, to niech pamiętają, że w znacznym stopniu te podwyżki spowodowane są nieudolnością tego rządu bądź przekrętami, które ten rząd robi, tak jak na przykład miało miejsce w Ostrołęce. Bartosz Kownacki, co z tymi karami? Płacimy, nie płacimy, płacimy i później sobie odbieramy ze składki? Chwileczkę, kilka rzeczy. Po pierwsze, w tym cały jest ambaras, aby dwoje chciało naraz. Problem polega na tym, że strona czeska, wynika to, ja stawiam, z wyborów, które zbliżają się w Czechach za chwilę. Ten problem, jestem przekonany, tuż po wyborach zostanie rozwiązany. Nie można znaleźć porozumienia, jeżeli druga strona tego porozumienia szuka. Mamy i każdy, kto jest tutaj troszeczkę tym zainteresowany, wie, jak wyglądały relacje. Nie jest tak, że pan premier Morawiecki, jak chciały, pan Kierwiński kłamał. Być może takie standardy są w Platformie Obywatelskiej, że ich lider lubi kłamać. I to, nie przerywałem panu. I dlatego takich słów używa. Otóż pan premier Morawiecki na wiedzę sprzed ciągu 4 miesięcy, pan nie zagłusza, pan tylko zagłuszanie jest dobre. Na wiedzę sprzed 4 miesięcy negocjacje wyglądały tak, że zbliżały się ku końcowi. Niestety strona czeska, zdarzało się tak wielokrotnie w trakcie tych negocjacji, już wynegocjowane punkty zrywała i mówiła, że są niewynegocjowane. Widać, że gra na czas, że nie chce przeprowadzić w najbliższych dniach tych negocjacji skutecznie. Stawiam, że w związku z wyborami, które tam są. Bardzo źle, że odbija się to na relacjach polsko-czeskich i politycy czescy powinni za to ponosić odpowiedzialność, bo to oni wpływają na te złe relacje. Widać, jak złe relacje są tam w regionie. I też nie jest tak, że pan premier Morawiecki ma jechać i od razu się prosić. Proszę zauważyć, co zrobiła na przykład strona francuska w momencie, kiedy Australia zerwała kontrakt bardzo lukratywny na dostawę okrętów podwodnych. A no mianowicie odwołali swojego ambasadora na konsultacje do Paryża, a pan prezydent Macron nie miał czasu na rozmowę z przedstawicielami strony australijskiej. Takie kroki w dyplomacji się podejmuje, jeżeli jedna strona uważa, że druga zachowała się nie w porządku. Strona czeska ze względu na swoją wewnętrzną politykę nie do końca w porządku się zachowuje. Jestem przekonany, że to się zmieni. Natomiast do samego płacenia za te kary, to pani redaktor, wszyscy ci, którzy mają płacić, proszę panią poseł Żukowską, żeby wskazała podstawę prawną tego płacenia, dlatego że to postanowienie, ja nie znalazłem przepisu, który dawałby pani sędzi, może źle szukam, podstawę do tego, żeby w tym trybie, w taki sposób nałożyć tego rodzaju kary. To jest pierwsza kwestia. Nie było podstawy. Te decyzje są podejmowane bez podstawy i próbują rozszerzyć kompetencje Trybunału. Druga sprawa, nałożyć kary, a je wyegzekwować. Otóż nie ma też trybu i to, co próbuje się zrobić, mówiąc o tym, że nasze fundusze byłyby pomniejszane, nie ma też podstawy. Proszę mi wskazać, w którejś z umów, którą zawieraliśmy z Unią Europejską, taką podstawę, że kary z Trybunału może kompensować sobie Komisja Europejska, czy jakakolwiek inna instytucja. Nie ma podstawy tego, co mówił pan przed chwilą Sałek, żebyśmy wszystkie my sobie kompensowali. Pan minister Sałek zupełnie o czym innym mówił, trzeba słuchać ze zrozumieniem. Otóż wszystkie instytucje Unii Europejskiej mogą, tak samo jak instytucje państwa polskiego, mogą działać tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Tak jest. Tutaj działają pozaprawnie, dlatego ja się tych kar nie obawiam. Także z tego powodu i tu kończę. Uważam, że to są takie strachy na lachy, dlatego że w momencie, kiedy dojdzie do porozumienia ze stroną czeską, a jestem przekonany, że po wyborach, jak powiedziałem, do tego porozumienia dojdzie, to te kary w ogóle będą bezprzedmiotowe. I to, że ktoś się nalicza w momencie, kiedy strona czeska wycofa tą skargę, po prostu ulegną umorzeniu. Dlatego uważam, że to jest taka burza szklance wody, którą się zajmujemy i głęboko wierzę, że ta sprawa zostanie rozwiązana i wierzę w mądrość strony czeskiej. Burza, ale kary są... Groźby kary są wysokie. Jakie kłamstwo? Proszę, szybciutko. Panie redaktorze, ja cały czas słyszę, są wybory i dlatego strona czeska nie chce się dogadać. Panie ministrze, a w październiku zeszłego roku, a w czerwcu zeszłego roku też były wybory w Czechach? Wtedy rozpoczął się spór i wtedy zachowaliśmy się całkowicie jako strona polska biernie. Dobrze, zostawmy się. Pan ma elementarnej wiedzy, dlatego że ten spór trwa niestety dużo dłużej, wiele lat, co pan w ogóle opowiada. Jeszcze jedno. Jeżeli pan uważa, że to jest burza szklankę wody, to, że potencjalnie będziemy musieli płacić 2 miliony dziennie kary, to pokazuje wasz stosunek tak naprawdę do pieniędzy publicznych. Bo cały problem polega na tym, że wy mówicie tak, nie będziemy płacić, a na końcu za waszą nieudolność płacą Polacy. W każdym razie pan prezydent Andrzej Duda też udzielił wczoraj 2 wywiadów dla TVP Info i dla TVN-u. Już nie wiem, w którym chyba dla TVP Info powiedział, że nie powinniśmy płacić, bo ta decyzja pani sędzi jest bezpodstawna. Tymczasem Komisja Europejska znowu kieruje kolejny wniosek przeciwko Polsce do TSUE. Tym razem chodzi o niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czy Polska jest jakoś traktowana wyjątkowo. Czy może inne kraje też są tak prześwietlane, a my o tym po prostu nie wiemy, bo się tym mniej interesujemy i mniej o tym media mówią z naturalnych względów, pani poseł? Nie jesteśmy wyjątkiem. To nie jest tak, jak próbuje to przedstawiać rząd Prawa i Sprawiedliwości, że tylko nie wiem, Polska jest jakimś krajem w Unii Europejskiej sekowanym, prześladowanym tylko przeciwko nam toczą się różne sprawy. Nie jest prawda, również toczą się przeciwko Niemcom, przeciwko Włochom. Wiele jest problemów, które na linii państwa członkowskiego oraz wspólnoty jako takiej się wydarzają. W związku z tym to nie jest wcale tak, że Polska jest tutaj traktowana jakoś w sposób specjalny. No, tych spraw mamy owszem statystycznie więcej, dlatego że Polska po prostu w bardzo wielu dziedzinach próbuje przepisy unijne omijać. To znaczy między innymi ta koncepcja pana premiera Morawieckiego skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania, które jest pytaniem właściwie bezpodstawnym, bo na to pytanie wszyscy znamy odpowiedź i Trybunał też zna i wszystkie trybunały w Unii Europejskiej również. To znaczy, że naczelnym źródłem prawa w Polsce jest konstytucja. Nie widzę tutaj potrzeby klarowania tego, wyjaśnienia, bo to jest oczywiste. Natomiast kolejny przepis mówi o tym, że... Nawiasem mówiąc, przepraszam, może to bez znaczenia. ...umowy międzynarodowej z polską ustawą, to wówczas pierwszeństwo ma ta umowa międzynarodowa ratyfikowana i to też jest jasne. Po prostu przepisów, które mówią o czymś wprost, nie trzeba interpretować. To jest jedna z zasad prawa. I ja nie widzę potrzeby, żeby Trybunał Konstytucyjny mówił coś, co jest po prostu oczywiste. Ale taki jest cel pana premiera Morawieckiego, żeby pójść na kolejną wojenkę z Unią Europejską. To jest chyba potrzebne. Proszę państwa. Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby poczuć się lepiej. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek... Pani poseł, chciałam tylko coś powiedzieć, bo może to ma znaczenie. Profesor Marcin Wiącek, nowy rzecznik praw obywatelskich, powiedział, że jak najbardziej... Premier ma prawo pytać o takie rzeczy, o takie sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Ma prawo, no nie zabronię mu, no ale to jest tego rodzaju... No nie, no pani to nie. Tak. Myślę, że nikt mu w ogóle nie zabroni. Powiedzą, bo to jest jasno napisane w Konstytucji, więc nie widzę tutaj, bo to jest moim zdaniem to jest tej samej rangi pytanie. No jeżeli ktoś ma głęboką potrzebę je zadawać, oczywiście może je zadać, aczkolwiek jest to pytanie dosyć infantylne. Sejmiki wycofują się z uchwał dotyczących LGBT wbrew radom ministra Zbigniewa Ziobry, a pewnie zgodnie z sugestią wiceministra Budy. Czy to oznacza, że jednak ta twarda wobec Brukseli opcja Solidarnej Polski przegrywa? Paweł Sałek? Panie redaktor, jeśli chodzi o uchwały sejmikowe, które sejmiki podjęły jakiś czas temu w Polsce, niektóre, ja mogę się odnosić do przykładu sejmiku województwa łódzkiego i na nim się skoncentruję. Były takie decyzje podjęte. To było w czasach, kiedy, że tak powiem, w Polsce to przetaczała się ta wielka dyskusja emocjonalna i agresywna na polskich ulicach. I takie uchwały zostały podjęte, to jest raz. Dwa, jeśli na przykład chodzi o sejmik województwa łódzkiego, to w sejmiku województwa łódzkiego ta uchwała, która obecnie funkcjonuje, jest uchwałą prorodzinną. Nie ma tam żadnych zapisów dotyczących... Panie ministrze, LGBT. Z całym szacunkiem, ale pan mówił to tydzień temu, a mnie chodzi teraz o krok do przodu. Czyli dobrze robią, że właśnie robią krok do tyłu sejmiki w tej sprawie, jeśli to jest odbierane może właśnie nadmiarowo, niezgodnie z intencjami. No to jest pytanie, w jaki sposób Komisja Europejska podchodzi poprzez, przepraszam za wyrażenie, szantaż finansowy do kształtowania samorządności na poziomie województwa w Polsce. No mamy przecież Komitet Regionów, mamy wielkie opowiadanie w Unii Europejskiej ogólnie o tym, jak samorządy Panie są ważne, ministrze, jaką mają nawet podmiotowość. I teraz ja nie wiem, dobrze, ja nie mogę odpowiadać za inne sejmiki, jak inne sejmiki się zachowują, w którym kierunku będą proponować swoje rozwiązania. Natomiast tutaj jest potrzeba pewnej dyskusji na linii rząd-Komisja Europejska, bo to Komisja Europejska nie dyskutuje z sejmikami, tylko rząd dyskutuje z sejmikami i powinna być współpraca pomiędzy sejmikami, koordynacja ze strony rządowej do tego, żeby zunifikować. No i stąd był list pana ministra Budy. zunifikować pewne stanowisko, w jaki sposób te poszczególne sejmiki miałyby się ewentualnie zachować. Owszem, pan minister Waldemar Buda wystosował takie pismo do poszczególnych sejmików, a także do innych samorządów. Natomiast to jest kwestia dyskusji na poziomie europejskim. Tutaj pion europejski powinien odpowiadać za to, w jaki sposób tą sprawę dyskutować z Komisją Europejską. Natomiast w tych zapisach... Strasznie pan naokoło to wszystko... Panie ministrze. Ale ja nie mogę odpowiedzieć na to, co zdecyduje sejmik województwa podkarpackiego. Nie, ale ja nie pytałam. Ja nie o to pytałam. Czy te sejmiki, które... Mojej osobie. Nie, ja pytałam tylko, czy według pana dobrze, że pan minister Buda napisał taki list i dobrze, że niektóre sejmiki postanowiły zweryfikować swoje uchwały. Pytanie jest proste. Nie wiem, czy wszystkie sejmiki już te uchwały zweryfikowały. Ja też pan nie wiem. Buda, no nie ale niektóre tak. Ale to nie wydaje mi się, żeby tak do końca się stało, jak pani redaktor mówi, ale okej, zostawmy to. Natomiast pan minister Buda, który jest odpowiedzialny w pewnej części związanej z relacją z Unią Europejską za negocjowanie programów europejskich, wystosował takie pisma, żeby sejmiki czy inne samorządy rozważyły podejście, w jaki sposób do tego podejść. Natomiast to pismo pana ministra Budy nie jest nakazowe. Ono nie jest nakazowe, jasne, tylko uwypukla pewien problem. Marcin Kierwiński, jak pan odbiera? Czy są dwie opcje w rządzie, choćby w tej sprawie, czy w ogóle w sprawie stosunku do Unii? Bo pamiętajmy, że jeszcze jest bilans pana ministra Jakiego, właściwie profesorów, bilans obecności z Unii Polski w Unii dla nas niekorzystny, który pan Patryk Jaki przedstawił, ale niektórzy ministrowie mówią otwarcie, że się z tym bilansem nie zgadzają, a eksperci podważają jego po prostu rzetelność, mówiąc, że te dane są, że porównuje się dane, których porównywać się nie powinno. Pani redaktor, szanowni państwo, o tym pseudoraporcie pana Jakiego to chyba szkoda czasu, aby dyskutować. On został zmiażdżony przez ekspertów. Eksperci pokazali błędy rachunkowe, obliczeniowe, błędy merytoryczne. No i to chyba zamyka temat. Ja rozumiem, że pan Jaki jako czołowy przedstawiciel eurosceptyków w tym rządzie stara się wejść w rolę kogoś, kto będzie przygotowywał wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, no ale na szczęście pan Jaki chyba wielkiego wpływu na ten rząd nie ma, choć szkody, które generuje takimi fake newsami są bardzo, bardzo duże, bo ta retoryka, którą stosuje pan Jaki, a więc koalicjant PiS-u, no jest naprawdę retoryką przypominającą retorykę sceptyków wobec Unii Europejskiej, którzy doprowadzili do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wszystko jest jasne w tej sprawie. Myślę, że Ministerstwo Finansów, jak publikuje dane, a publikuje je co roku, publikuje dane, że prawie 600 miliardów to jest saldo polskich relacji z Unią Europejską, no to wie, co publikuje. To jeżeli dla kogoś 600 miliardów złotych to są mało korzyści, to ja chcę powiedzieć, że ktoś taki jest nierozsądny, nie powinien być polskim eurodeputowanym i generalnie to, że pobiera gigantyczną pensję eurodeputowanego, jest niczym innym jak wielkim skandalem. Natomiast ogólne, jak pan ocenia stosunek rządu w tej chwili do napięć, do sporów z Unią Europejską? Czy jest taka wola, żeby je załagodzić? No myślę, że mamy taki sygnał jasno wyrażony ze strony rządowej cała wstecz. To znaczy jakoś przypudrowanie tej eurosceptycznej rzeczywistości, wycofywanie się. Przecież list pana ministra Budy jest niczym innym, jak przyznaniem się tak naprawdę do winy w tej sprawie. Jest sugestią, żeby wycofywać się z tego, co radni PiS-u nabroili, ale nabroili na polecenie władz z Nowogrodzkiej. Jeżeli chodzi o kwestię funduszu odbudowy i tej retoryki, która się zmienia w PiS-ie, no to też jest wszystko jasne. No PiS przestraszył się dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa, przestraszył się, że zbyt wprost pan Suski, pan Terlecki powiedzieli o prawdziwych planach PiS-u, czyli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, bo to się dzieje. To się dzieje na naszych oczach i ten raport Jakiego, o którym mówiliśmy, czy pseudoraport Jakiego jest tego przykładem. I więc PiS się przestraszył, że prawda wychodzi na jaw, więc zaczęli nagle pokazywać, jak to bardzo Unię Europejską kochają. No a druga sprawa, no to przecież wszyscy wiemy, że kondycja polskiego budżetu jest bardzo, bardzo słaba. Bez pieniędzy z europejskich. Pewnie w Polsce nie będzie żadnych inwestycji. Pewnie kluczowe z punktu widzenia PiSu inwestycje po prostu przestaną być realizowane, więc rząd PiSu się... Kondycja jest bardzo słaba, a niedawno pan premier Morawiecki mówił o bardzo wielkich wpływach, nadmiarowych wpływach, takich, których się nawet rząd nie spodziewał. Panie redaktor, proszę mi nie kazać komentować słów pana Morawieckiego, bo on często mówi, jak wszystko jest świetnie, ale jest pan pewien, że mówi nieprawdę akurat w tej sprawie? Tak, pani redaktor, jestem pewien. O dodatkowych pewien, wpływach? Jestem pewien, że mówię nieprawdę, bo gdyby było tak świetnie, to Polacy cały czas nie zaskakiwani byliby nowymi podatkami i nowymi opłatami. No przecież to jest fakt, że w ostatnich latach na Polaków nałożono ponad 30 nowych podatków. A to może są te wpływy, panie pośle? Jeżeli kondycję polskiego budżetu ma ratować Morawiecki, zabierając pieniądze z kieszeni polskiego podatnika, to ja się na to nie zgadzam. I wie pani, panie redaktorze, możemy opowiadać, jak świetnie, jak to Morawiecki znalazł 80 miliardów złotych, choć też to ekonomiści już rozłożyli na czynniki pierwsze. Oni wszyscy. Tylko prawda jest taka, że strajkują kolejne grupy społeczne. Potrzeba inwestycji w służby zdrowia, a to się po prostu nie dzieje. No to może, jest tak świetnie, może, to znaczy jest tak źle. Dlaczego może do tego dojdziemy teraz, Bartosz Kownacki, o relacjach z Unią. Panie redaktor, pierwsze uśmiecham się, patrząc na posła Dziewińskiego, i nie dziwię się, że to jest partia, która ma coraz mniejsze poparcie, bo takiej elementarnej wiedzy ekonomicznej państwo nie macie. Otóż budżet, który będzie w tej chwili obecnie nowelizowany o 80 miliardów złotych, jest dowodem tego, że sytuacja gospodarcza, i to są, proszę spojrzeć na wpływy z CIT-u, proszę spojrzeć na wpływy z VAT-u, proszę zobaczyć, jaki jest PKB polskie, jaki jest szacowany, jaki jest w chwili obecnej, proszę zobaczyć na bezrobocie, i dlatego sytuacja budżetu jest dobra, wbrew temu, co pan mówi. Państwo nowelizowaliście budżet państwa w sytuacji, w której trzeba było poszerzać dziurę budżetową. Ten deficyt finansów jest porównywalny do tego, co był 8 lat temu, a wiadomo, że realnie jest to już zupełnie mniejsza kwota. Gdybyśmy nie nowelizowali, pewnie byłaby nadwyżka budżetowa, aczkolwiek w obecnej sytuacji gospodarczej nie opłaca się tego robić. Natomiast odnośnie sytuacji w stosunku Unii Europejskiej, to po pierwsze trzeba bardzo jasno powiedzieć. Jest dziwna korelacja powrotu Donalda Tuska. Być może ktoś sobie pomyślał o takim scenariuszu, być może ktoś jest życzliwy, a być może to jest zwykły zbieg okoliczności, ale dziwna korelacja. Wraca Donald Tusk na białym koniu. Okazuje się, że to nie jest biały koń, tylko taka szara szkapa. No ale wraca, macha szabelką, różne instytucje europejskie zaczynają różnego rodzaju działania przeciwko Polsce. To niedobrze, bo mi się to kojarzy. Być może to jest zbieg okoliczności, ale takie instrumentalne wykorzystywanie instytucji do robienia polityki. Rzeczywiście ta Unia w takim kształcie, którym podejmuje, mówiłem o tym wcześniej, działania pozaprawne, nakłada kary w momencie, kiedy nie ma do tego podstaw prawnych, kiedy piętnuje innych, w momencie, kiedy inni nie przestrzegają prawa. Przypomnę chociażby sprawy, kwestie konstytucyjne w Niemczech i mogą to robić, czy kwestie deficytowe we Francji i mogą to robić. To budzi bardzo poważny niepokój. Natomiast czyli co, Polska jest pod lupą, z grubszym szkłem niż inne państwa? Dziwny zbieg okoliczności, tak. Być może to jest tylko zbieg okoliczności, każdy może wyciągnąć wnioski. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, mimo że ja byłem eurosceptykiem, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, głosowałem przeciw i można sprawdzić moje wypowiedzi z tamtego czasu, że bilans obecności Polski w Unii Europejskiej jest korzystny, że Polska na ten moment więcej uzyskuje niż daje. Natomiast to, co powiedział pan europoseł Jaki, traktuje jako pewną przyczynek do dyskusji, bo jest tak, że Polska ponosi z tego tytułu ciężary i ponosi korzyści, ale także Unia Europejska ma szereg ciężarów względem Polski, na przykład te dotacje, ale ma także szereg korzyści, które są z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, bo jest znaczącym rynkiem i tak należy dyskutować. I tak traktuję te wszystkie dyskusje na temat Unii Europejskiej. My mamy 70-80% naszego eksportu, to jest eksport do Unii Europejskiej, to jest bezwzględnie nasza korzyść. Gdyby te granice zostały zamknięte, to ten eksport znacząco zostałby zmieniony, ale z drugiej strony, i o tym mówił chociażby pan poseł Jaki, szereg firm europejskich drenuje Polski, nie płacąc w Polsce podatków, drenuje polskie rynki. No to jest Unia Europejska, to jest swoistego rodzaju walka, gdzie różni przedsiębiorcy, różne podmioty walczą o swoje interesy. I śmiem twierdzić, że tak jak korzystają z tego podmioty gospodarcze z Unii, tak samo szereg polskich przedsiębiorców bardzo dobrze w Unii Europejskiej sobie radzi. Drodzy Państwo, miałam teraz rozmawiać o poważnej sytuacji na granicy, ale ponieważ pan Bartosz Kownacki wymienił nazwisko Donald Tusk, to mi się przypomniała sprawa bardzo osławionych urodzin. Zostawmy urodziny, ale czy pan Donald Tusk to jest jedyna osoba, która dba o standardy, czy pod takim pretekstem usiłuje sobie czyścić otoczenie, ponieważ zastosował, nie wiem, naganę, karę, ostrzeżenie w stosunku do swoich prominentnych posłów, funkcyjnych posłów, w związku z ich udziałem, nie wiem właśnie, czy w związku z udziałem w urodzinach, czy w związku z tym, że na tych urodzinach byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Może Marcin Kierwiński powie, o co chodzi, bo ta sprawa jest nie do końca jasna. Gdzie tu jest... Tylko jeszcze, tak. Jeśli pani redaktor pozwoli, bo wysłuchaliśmy monologu znanego ekonomisty, eksperta. Ja może nie jestem tak świetnym ekonomistą jak pan Kotacki, ale do wszystkich słuchaczy zwracam się z jednym apelem. Jak pójdziecie do sklepu i zobaczycie, ile płacicie za towary, takie codzienne towary, które kupujecie, jak popatrzycie na cenę chleba, osławionego chleba, paliwa. Tego błogosławionego jak, przez Donalda Tuska. Jak, ale proszę się nie denerwować, to zawsze pamiętajcie i zawsze pamiętajcie o wykładzie ekonomicznym pana Bartosza Kownackiego, znanego ekonomisty, który mówi, jest świetnie, jesteśmy potęgą. Taką retorykę i propagandę sukcesu możecie państwo jeszcze znaleźć tylko u Kownackiego albo ewentualnie w książkach do historii przed, do historii dotyczących roku przed 89. No więc za co zostali, nie wiem, zbesztani, ukarani, zawieszeni, nie wiem, czy oni w końcu sami zrezygnowali z funkcji? To nie zrezygnowali z funkcji, oddali się do dyspozycji. Ale to jeszcze, i co, teściowa uratowała, czy jak to teraz wygląda? Będziemy na ten temat rozmawiać na najbliższym zarządzie. Mówił o tym bardzo precyzyjnie pan premier Donald Tusk. Sprawa wydaje się bardzo, bardzo oczywista. No właśnie nie. Wtedy, gdy trwa posiedzenie Sejmu, na pewno nie jest dobrym sposobem. Zamiast być w Sejmie, zamiast zajmować się obowiązkami, być na imprezie nawet najbardziej znanego dziennikarza. A bo się nigdy nie zdarzyło, jak jest posiedzenie Sejmu, być w jakiejś sytuacji towarzyskiej i prywatnej? Pani redaktor, my mówimy o bardzo konkretnej sytuacji. Ale chodzi, o co chodzi? O obecność posłów PiS-u, o picie z nimi mineralnej, wódki, jedzenie tartinek, nie wiem, o co chodzi. Już nie wiem, pani redaktor jest świetnie poinformowana. Nie, ja zupełnie nie jestem. Nie, u redaktora Mazurka, ale widzę, że pani wie. Nie, ja nie byłam. Skąd? Okej. Wiem, co na takich imprezach się robi po prostu. Oczywiście, że sytuacja jest niefortunna. Nie powinna mieć miejsca, stąd reakcja Donalda Tuska. Donald Tusk mówił o tym w Płońsku na naszej konwencji. Żeby wygrać z PiS-em, trzeba pokazać całkowicie inne standardy moralne. Trzeba reagować na rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. I tak zareagował Donald Tusk. I powiem pani redaktor, bo wiele dyskusji wywołuje to, że rozmawiamy o politykach PiS-u, którzy także byli na tej imprezie. Niezależnie od tego, że z tymi politykami PiS-u ja nie chciałbym być na żadnej imprezie, to była... Ale nie poszedłby pan na kawę ze świetnym ekonomistą Bartoszem Kownackim, żeby przedyskutować te kwestie może budżetu? Z tego, co wiem, pan Bartosz tej nadwyżki Kownacki budżetowej. Nie, też nie był na tej imprezie. Ale pan by nie poszedł, nie wiem, dzisiaj, jutro. Panie redaktor, już pani odpowiada. Na pewno nie poszedłbym na żadną imprezę z panem Szumowskim i z panem Cieszyńskim, bo to są osoby, z którymi nie należy się spotykać. Te osoby powinny stanąć przed prokuratorem za zaniechanie. Czyli jakby pan był zaproszony i zobaczył, to by pan zrobił w tył wzrok. Tak na pewno bym z tymi parami nie chciał być na jednej imprezie. Tylko chciałbym też, pani redaktor, żebyśmy w tej sprawie mieli właściwą ocenę sytuacji. Bo rzeczywiście mocna reakcja Donalda Tuska i dobrze, standardy są ważne, tylko też miejmy świadomość, że to nie jest pierwszoplanowy i najważniejszy problem w Polsce. Otóż dlatego nie zaczęłam od niego i nie poświęcam całej audycji. Chciałabym poprosić o opinię w tej sprawie. Ostatnie zdanie. Polacy są codziennie szokowani aferami rządu PiS-u, nepotyzmem, kolesiostwem. I o tym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać. I z takimi ludźmi, jak ministrowie tego rządu, rzeczywiście nie powinno się mieć nic wspólnego. A takiej osobie jak pan Szumowski nie powinno podawać się ręki za aferę, które, czy afery, które działy się w jego ministerstwie. To króciutko, pozostali państwo, proszę się do tego odnieść, czy takie sytuacje są dopuszczalne, czy nie są dopuszczalne i co państwo sądzą o tych, no, pewnego rodzaju restrykcjach jednak. Anna Maria Żukowska, tylko króciutko, bo chciałabym jeszcze poważniejszy temat podjąć. To się cieszę, że poważniejszy temat, dlatego że to nie jest najpoważniejszy temat polskiej polityki. Na pewno rozmawialiśmy o znacznie poważniejszych, na przykład o korzyściach płynących z Unii Europejskiej i bycia w tej Unii Europejskiej, do której wstąpiliśmy dobrowolnie w drodze referendum zorganizowanego przez lewicę. I tutaj myślę, że wszyscy rolnicy się zgodzą, że kwoty mleczne, że możliwość podróżowania, dostęp do wspólnego rynku to są wartości, które liczą się Polsce na plus, a jeżeli chodzi o wydarzenie, które miało miejsce tydzień temu, no to wydaje się, że pan premier Donald Tusk, były premier, ma możliwość jeszcze pokazania swojej odnowy moralnej w aspekcie dużo bardziej poważnym niż impreza, to znaczy wreszcie zauważenia, że na polskiej granicy zmarło już 5 osób z wychłodzenia i upomnienia się o godne traktowanie uchodźców, po prostu przyjmowania ich wniosków, a do tej pory Donald Tusk tego nie zrobił. Rozumiem, że zajmuje się układaniem sobie partii, wyeliminował już w zasadzie, no bo ciężko inaczej to postrzegać, jeżeli tak się mocno upokarza. Dwóch z trzech swoich wiceprzewodniczących został jeszcze jeden, pan prezydent Trzaskowski. To nie są sprawy mojej partii, jeżeli pan Donald Tusk tak chce sobie... W razie w lewicy nie było takich sytuacji, takich kar. Znaczy, lewicy podoba się pani redaktor, na to, że nie będziemy nigdy pić wódki z Prawem i Sprawiedliwością. My się umawialiśmy z naszymi wyborcami na jedno, że nie dotkniemy się ani paluszkiem do zmiany polskiej konstytucji, ustawy zasadniczej, którą PiS notorycznie dzień i noc, noc i dzień łamie. A to zamierza zrobić Platforma Obywatelska. Także należy się zastanowić, czy picie wódki... Ja bym chciała porozmawiać o granicy za chwilę, więc po jednym zdaniu, panowie... polskiej konstytucji. Panie redaktor, ja muszę na to zareagować. Dobrze, pan zaraz zareaguje. Teraz będzie reagował Paweł Sałek i Bartosz Kownacki. Zakończy pan Marcin Kierwiński. Porozmawiamy o sprawie poważniejszej. Mamy niewiele czasu. Jak pan to widzi, panie ministrze? Ja odpowiem w ten sposób. No, to była prywatna impreza, więc nie chcę się do tego odnosić. Druga sprawa... Ale jak pan to widzi, co zostali ukarani ci właśnie chcę panowie. Powiedzieć, panie redaktorze, pani chciała szybko, więc jako konkretny człowiek chcę odpowiedzieć szybko. Więc moim zdaniem, a Donald Tusk wykorzystuje tą sytuację, która się wydarzyła i niektórym posłom Platformy Obywatelskiej podwinęła się noga, no do porządkowania szeregów partyjnych. I tak mogę tą sprawę skomentować. Bartosz Kownacki? U państwa nie było kar, nagan ani szykan. Nie było, bo pani redaktor, są dwie kwestie. Po pierwsze, Donald Tusk, to widać dokładnie w tej sprawie. Już nie mówię, że upokarza, bo to problem jego wewnętrzny, upokarza swoich kolegów partyjnych, ale to jest podpalacz polskiej polityki. To jest człowiek, który zionie nienawiścią. Dlatego, że w czym tu mamy problem? W tym, że politycy Platformy nie na imprezie, którą zapraszali, tylko mają wybierać sobie dziennikarzom, z kim ci dziennikarze się przyjaźnią, kogo zapraszają na swoje uroczystości. No to jest nienormalne. Uważam, że to jest psucie jakichkolwiek standardów i to, co dzisiaj się dzieje w parlamencie, nie ze wszystkimi, bo z częścią polityków można rozmawiać, mimo że się nie zgadzamy. Ale możemy ze sobą rozmawiać. Donald Tusk chciałby, żebyśmy co? Przyszli się pobili na takiej uroczystości, żeby ktoś do kogoś rzucał mięsem. No to nie są cywilizowane standardy, niezależnie od tego, jak źle oceniamy jedna strona, drugą stronę. Problem jest inny i tego proszę zauważyć, że w tych samokrytykach polityków Platformy nie widzimy. Można powiedzieć, że to jest taka epoka stalinowska dzisiaj w Platformie albo no taka Korei Północnej, bo tam takie samokrytyki się składa, ale moim zdaniem problem nie jest na tym, że ktoś z kimś rozmawia, bo my wielokrotnie ze sobą rozmawiamy, choć się nie lubimy, czasem pod jedną taksówką jedziemy. Natomiast problem jest taki, że Platforma Obywatelska mówiła, iż Marian Banaś ma no, szokujące informacje, które rozbrajają polską politykę, które uderzają w Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj pan poseł Kierwiński nieraz mówił o tych wszystkich rzekomych nieprawidłowościach. I otóż politycy, najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy tenże polityk występuje z mównicy sejmowej, pokazują, że mają to w nosie i idą się bawić. Bo to, że nie było tam polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy jasno mówili, że nie zgadzają się z tym, co robi Marian Banaś i to są jego motywacje poza merytoryczne tych wystąpień, to rozumiem, że nie było. Natomiast dlaczego tak się zachowali politycy Platformy, nie rozumiem. I to powinno być problem, dlaczego ci, którzy z jednej strony opowiadają Polakom o właśnie nieprawidłowościach, o tym wszystkim, co się złego dzieje, w momencie, kiedy jest debata w tej sprawie, są zupełnie w innym miejscu. Zresztą nie tylko ci dwaj politycy, bo pytanie, gdzie byli inni? Też mieli w nosie to, co mówi Marian Banaś, tak naprawdę. Ale właśnie, mogli być na zupełnie innych urodzinach, imieninach. Tu dowolne wstawić można w miejsce kropek. Pani redaktor. Dobrze, króciutko pan stawia kropkę nad i przechodzimy do sytuacji na granicy, która jest bardzo poważna i to będzie zupełnie inny nastrój, myślę, tego fragmentu ostatniego naszej rozmowy. Więc bardzo proszę krótko. Pan poseł Kownacki nie zrozumiał, no ale jeżeli pan mówi o standardach, to proszę się zastanowić, czy dobrym standardem jest, gdy osoby takie jak pan Szumowski chodzą po imprezach, a nie stoją przed prokuratorem. A do pani rzecznik Żukowskiej, pani rzecznik, zawsze proszę pamiętać o tym, jak pani mówi o jakichkolwiek relacjach z PiS-em, że to wy ten rząd uratowaliście. Nie wiem, czy z naiwności, czy celowo, to wy ten rząd przed tym, że Kaczyński miał wejść na mównicę i się wściekł? Zawsze. Ale właśnie przed czym? O tym przed czym? Przed upadkiem. Przed upadkiem. Ja pamiętam, a może gdyby sytuacja wtedy była inna, może Polacy już dzisiaj mieliby pieniądze z Funduszu Odbudowy. My mówiliśmy o tym, że ten program zaproponowany przez rząd będzie dyskusyjny, to że będzie wiele problemów z jego... Robka, jeśli negocjuje, no żeby niestety, te pieniądze Polakom... Dziękuję za tę część dyskusji. Proszę pamiętać, pani poseł, zawsze do czego przyłożyliście to nie była kropka, tylko to była wielka kropa. Już dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jak już wspomniała pani poseł Żukowska, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej umarło kilkoro emigrantów. Obrona granicy przed nielegalnymi imigrantami to jest jedno, ale chyba nie może się godzić ze śmiercią ludzi, nawet jeśli są nielegalni. Jak ten, proszę Państwa, kryzys można rozwiązać? Jak te sytuacje można naprawić, poprawić? Różne gremia tu wzywają do skorzystania z pomocy Frontexu. Ja nie wiem, czy Frontex mógłby tę sytuację... O matko, znowu mój mikrofon jest ruchomy. Mógłby tę sytuację jakoś poprawić, albo może chociaż wziąć jakąś współodpowiedzialność za sytuację na granicy. Anna Maria Żukowska. Frontex nie ma żadnych jakichś magicznych mocy i przywoływanie tej instytucji w każdej możliwej okazji przy rozmowie o sytuacji na polskiej granicy nie jest rozwiązaniem. Jedyne, co Frontex mógłby zrobić i powinien zrobić w sytuacji, w której wbrew naszej woli oczywiście, bo głosowaliśmy przeciwko, został wprowadzony stan wyjątkowy, to Frontex powinien dać niezależnych obserwatorów tego, co się na polskiej granicy dzieje. Dlatego, że my nie mamy rzetelnej informacji. Jedyne informacje to są informacje... A co można zrobić w takim razie? I powinni być wydelegowani obserwatorzy przez Frontex, żebyśmy wiedzieli, jak to dokładnie wygląda. I teraz tak. Co można zrobić, żeby do takich nieszczęść nie dochodziło? Już. To, czego my oczekujemy jako Lewica, to po prostu przestrzegania prawa. Przestrzegania konwencji genewskich o prawach uchodźców oraz polskiej konstytucji. Czyli tych przepisów, które mówią, że mają uchodźcy prawo złożyć wnioski o azyl i zgodnie z polską ustawą mają prawo je też złożyć ustnie. Tam nie jest powiedziane, że to musi być koniecznie na piśmie. Polska ma prawo i obowiązek, powinna mieć, ale tego nie robi, rozpatrzeć te wnioski. Jeżeli te osoby nie kwalifikują się jako uchodźcy, to ja nie mam z tym problemu, żeby te osoby odesłać, oddelegować. Natomiast te osoby, które rzeczywiście uciekają przed prześladowaniami, i tutaj zaznaczam, mogą również to robić przez Irak, dlatego że jak Żydzi uciekali z III Rzeszy do Stanów Zjednoczonych, to też uciekali przez inne państwa, na przykład przez Holandię, więc to nie jest rozstrzygające o tym, czy komuś w jego kraju pochodzenia rzeczywiście grożą prześladowania. I również powinniśmy po rozpatrzeniu tych wniosków dla uchodźców przyjąć te, które spełniają wymagania i przyjąć te osoby do ośrodków dla uchodźców, które powinny spełniać znacznie wyższe standardy niż w tej chwili, dlatego że w tej chwili te, no właściwie to wyglądają jak obozy dla uchodźców, a nie ośrodki dla uchodźców, bo one są otoczone drutem kolczastym i w żaden sposób tam nie mamy są prowadzone działania na rzecz integracji tych osób z Polską, z polskim społeczeństwem. Tak nawiasem, już kończę, większość osób rzeczywiście nie chce zostać w Polsce, tych, które tutaj przyjeżdżają. Tak, to wiemy. Chciałabym, żeby Paweł Sałek... Jeszcze koniecznie. Pani poseł, mamy 4 minuty. Naprawdę mamy moralne prawo, również ci, którzy uważają się za chrześcijan, żeby nie dopuścić do tego, żeby ludzie umierali na granicy. Patrole Straży Granicznej, to, że jest płot rozciągnięty, nie zwalnia Straży Granicznej z patrolowania polskiej granicy. Paweł Sałek, jak pomóc tym ludziom, którzy cierpią i którzy być może umrą? Panie redaktor, jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziała pani poseł Żukowska, no ostrożnie z tą swobodą, jeśli chodzi o migrantów, którzy są w polskich tych strefach opiekuńczych, czyli mówię tutaj o miejscach, gdzie oni obecnie przeżywają. Pamiętajmy, że mieliśmy taką sytuację, że ludzie, którzy nie znają naszej kultury, a także przyrody, niestety zdarzył się taki przypadek, dwoje dzieci z ośrodka dla uchodźców wyszło do lasu i zjadło grzyby, którymi się zatruło. To wiemy, niestety też była nie. Ale nie, no to pewnie jakaś ciekawostka. Dzieci no poszli, zobaczyli, nie rozumieli sytuacji, nie rozumieli przyrody, no i się zatruli. Dobrze, zostawmy, bo już to było omawiane. Jak pomóc ludziom, którym grozi śmierć? Konkretnie mówię, w tych okolicznościach, które obecnie są, polskie służby, Polska Straż Graniczna, Wojska Obrony Terytorialnej, realizują swoje zobowiązania tak, jak mogą i potrafią najlepiej, także z poszanowaniem praw człowieka. I dzisiaj nie mamy pewności tego, w jaki sposób ci ludzie, których dotknęło to nieszczęście, znaleźli się w tych okolicznościach, które spowodowały ich śmierć. Więc tutaj trzeba z rozwagą podchodzić, natomiast jest sytuacja taka, że nie ma w zasadzie większych zastrzeżeń ogólnie do Polski, do polskich służb, także ze strony Frontexu, co do bezpieczeństwa granicy polskiej i granicy unijnej. Marcin Kierwiński, jak można pomóc? Przede wszystkim zajmować się tym problemem bardzo poważnie, a nie tylko i wyłącznie zajmować się PR-em i straszeniem Polaków, a tym zajmuje się polski rząd. Nie ma wątpliwości, że polskich granic trzeba strzec, nie ma wątpliwości, że należy przestrzegać prawa europejskiego, jesteśmy i polskiego także, jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej. Natomiast no nie ma żadnych powodów, aby ludziom potrzebującym pomocy, tej pomocy nie udzielać. Nie musi tego przecież robić rząd polski. Są do tego rodzaju różne organizacje powoływane. Chodzi o to natomiast, żeby nie wprowadzać na siłę stanów wyjątkowych tylko po to, aby tłumić dyskusję na ten temat, tylko żeby po prostu tym problemem się realnie zająć. No ja widzę cały czas, że ze strony rządu jest taka chęć pokazywania, jacy jesteśmy twardzi, jacy jesteśmy nieustępliwi, jak to hamujemy napływ nielegalnych imigrantów. Tylko realne działania są mało skuteczne, jak popatrzymy na przyrost nielegalnych imigrantów. Ale jeden konkret z pana wypowiedzi w tej sprawie, o którą pytałam, to był taki, żeby tam dopuścić organizacje, które się tym zajmują. Rozumiem. Bartosz Kownacki. Panie tak, no, więcej konkretów było o skutecznym niechronieniu granic. Co do tych ludzi. Naszym obowiązkiem jest strzec polskich granic. I jak należy, że polskie wojsko, Polska Straż Graniczna wykonują to bardzo dobrze, dlatego nie ma potrzeby wspierania przez Frontex, który po pierwsze swoją gotowość operacyjną osiągnie około 2027 roku. Po drugie, te siły, które dzisiaj dość szczupłe ma, musi wykorzystywać na przykład na granicy litewskiej, dlatego że Litwa nie jest w stanie ze względu na swój potencjał ochronić całej swojej granicy. Jest w stanie swoimi siłami jakąś jedną, drugą, jedną, trzecią granicę ochronić. Reszta to musi być wsparcie zewnętrzne w tym Frontexu. Więc też trzeba mieć świadomość, że ten konflikt jest na całej granicy z Białorusią i trzeba gospodarować się siłami europejskimi. Dobrze, ale jak pomóc chorym ludziom? Że zdarza się, że niestety przy takiej sytuacji osoby przekraczające granice nie znają terenu, umierają chociażby z wyziębienia czy z wycieńczenia. No właśnie, i w każdym wypadku, pani redaktor, jeżeli Straż Graniczna, która patroluje, zgadzam się z panią poseł Żukowską, cały czas powinna patrolować teren i patroluje, jeżeli znajdzie osobę, która potrzebuje pomocy, a która już przekroczyła granicę, to udziela tej pomocy, kieruje do szpitala czy do innych instytucji, które mogą pomóc i tu nie ma żadnej wątpliwości. Nie jest tak, że ktoś patrzy i czeka, aż te osoby umrą. To na koniec państwa zapytam i proszę o odpowiedź tak lub nie. Prawdopodobnie będzie wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego. Jakie jest państwa zdanie w tej sprawie? Bardzo krótko, po jednym zdaniu. Anna Maria Żukowska. Tak jak głosowaliśmy przeciwko, tak będziemy dalej przeciwko, bo teraz już też nie ma tych manewrów zapad, które tu tak miały generować potrzebę wprowadzenia tego stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy jest wprowadzony tylko po to, żeby dziennikarze nie mogli go relacjonować. Jedno zdanie, Marcin Kierwiński.